ziemię niczyją, liczą, że tym biegiem w tyle zostawi życie. I tak było. I gdy czujesz, jak w tej grze o życie sięga po checkpoint Charlie. Jego imię to Peter, usłyszał salwy, potem upadł z impetem, a gapie wszyscy zamarli. Ta. Nikt jeszcze nie znał imienia. Aha. Ale widzieli pragnienia i cele, jak uciekają przez ranę, taką aż po szkielet. Ta. Ile trzeba ognia, by pragnienia strawić? Podziały żądają ofiar wśród transparentów chcących je wyjaskrawić. I nieważne, czy to w pełni rozumie, ważne, że razem z innymi łatwiej jest ideę unieść. Idzie w tłumie, ramię w ramię, dumnie. Checkpoint Charlie, ja płonę, płonę. Checkpoint Charlie, ja płonę. Spoglądam na trójkowy zegar, tam prawie minuta po godzinie czwartej. Mamy tyle płyt, mamy tyle nowych nagrań, że tu nie będziemy czekać ani minuty. Mikrokosmos. Stop one night on a dark and dusty road, 31 miles from the place I planned to go. Walked the white line till I did find a neon glow. Sign said, welcome to the desert rose. I walked on in and pulled a stool up to the bar. Saw her sitting there and I forgot about my car. She slid right over with a drink. I said, hey there, how'd you know? She smiled, you kept me waiting, it's about time that you showed. And I said, looks like you and I are gonna have some fun. Cause you and me, babe, we're two hearts on the run. Just then two men walked in from the hard driving rain. One had a knife and just my luck, one had a chain. One with a knife said, it's my wife, you're gonna meet your end. Now you all know I had no way of knowing that, my friends. I turned to her and said, you're gonna help me out of this mess. She reached right down and pulled a gun from beneath her dress. Her man said, wait a minute, think it over, Rosalie. She turned as bridges burned and she said this right to me. She said, looks like you and I are gonna have some. Out the back door, hopped into her little truck. She shifted gears, we disappeared in a trail of mud. Down a maze of side streets and back roads we did drive, hollering with adrenaline, just happy to be alive. Looking back, they hadn't filed at the time, I thought it strange. Right then in the rearview mirror, headlights shone through the rain. One day I know I'll burn hot as the setting sun. Right then I was the king, she handed me the gun and we sang. Looks like you and I are gonna have some fun. Cause you and me, babe, we're two hearts on the run. Rolled down the window as they rammed us from the side. The truck fishtailed to the left and then the right. A loud crack lit the sky, something in me changed. They barreled through the storm like a runaway freight train. Leveled the gun and I started to unload. Smoke poured from the hood and I saw a tire explode. They swerved into a ditch and the car burst into flame. They hopped on out and started to shout all kinds of names and we sang. Looks like you and I are gonna have some fun. Cause you and me, babe, we're two hearts on the run. We drove 100 miles and found a cheap motel. Hold it there for the night and had some fun as well. Like a dream when I awoke, the truck and her were gone. And though she never said goodbye, she at least left me this song. From time to time she comes to mind, my desert Rosalie. And in a note, you know, she wrote these simple words to me. We cannot return blindly from whence we've come. I know one day you'll find me, we are two hearts on the run. Czy nie zabrzmiało to Państwu trochę po norwesku? Też wiadomo, skąd Sivert czerpie swoje inspiracje. Z Nashville, bo z Nashville pochodzi George Gray, który przywitał nas w dzisiejszym mikrokosmosie. Bardzo ładna płyta, kojarzy się i wokal, i muzycznie, to co w środku się tam znajduje, kojarzy się z Norwegią, ale dzisiaj będzie tak gęsto, tak dużo płyt, no, dwa tygodnie nie słuchałem nowych płyt, no i nie przesłuchałem wszystkich, które powinienem. Wybrałem te, powiem Państwu klucz, no, wybrałem te po nazwach, tak patrzyłem. Znam? No to posłuchajmy. Znam? To posłuchajmy. Nie znam? Dobrze, posłuchajmy, ale może najpierw jednak tych znajomych. No to dzisiaj sporo będzie takich znajomych dźwięków i znajomych nazw. Niektóre, obecność niektórych, myślę, odrobinę nawet zaskakująca w mikrokosmosie. Mamy dwie godziny już niecałe. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Jedziemy. Utwory są takie króciutkie, może jeszcze znajdę, nie, już nie będę teraz szukał, ale utworów jest jakieś 30-25 na płycie, każdy ma dwie minuty, półtorej. Wszystkie brzmią jak pełnoprawne utwory, choć kończą się zaskakująco wcześnie. Guided by Voices, czyli zespół, który pasuje idealnie, zawsze. I wszystko się zawsze zgadza, wszystko jest okej, tylko te utworki takie krótkie. Na szczęście te utwory pojawiają się bardzo często, co pół roku jest kolejna płyta i ta nowa właśnie się ukazała. Następny artysta dla mnie trochę zaskakujący, bo jego aktywność w latach 80. chyba największa i największa wówczas popularność. Starzy słuchacze Trójki uśmiechną się i ucieszą na wieść, że Alan Parsons wydał nowy album. She wants so much to say. The thing she thought about today. He never dreamed that she could care. He's looking everywhere and knows love won't play fair. And as the years go by, she sometimes stops to wonder why. But his story's not the same. No matter who you blame, it's still a crying shame. Sometimes you win, sometimes you lose, sometimes you're tired of being used, and so you learn think of good times past. And all the things they thought would last. Now there they go again, a different where and when. It's too late to defend those feelings on the curve. And when they think they've had enough, all the things they said before, love that came untrue, will live forevermore. Sometimes you win, sometimes you lose, sometimes you try to keep love to yourself, 'cause you're tired of being used. And so you learn what life's about. The older grow wiser and fall in love sometimes. Przyznam, że płyta trochę nieprzystająca do dzisiejszych czasów w niektórych miejscach, a w niektórych bardzo przyjemna i bardzo miło się jej słucha. Alan Parsons, najnowsza płyta, właśnie się ukazała. Tak będę mówił przy każdym utworze. Dzisiaj poza jednym chyba, który nie jest najnowszy, jest zapowiedzią koncertu. Gdzieś mi mignęły koncerty Alana Parsonsa. Może się mylę, ale gdzieś mi się pojawiła ta informacja, teraz nie mogę odszukać. Może państwo wiedzą, proszę dać znać. Nawet w tym temacie. Przypominam, że działają adresy grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. 71335 to SMS-owo, być może najprostsze o tej porze. No i strona, na którą serdecznie państwa zapraszam, mikrokosmos.info.pl. A teraz wstrzymajmy oddech. So much to say, I'm lost for words. So much to say, I'm lost for words. Can a whisper still be heard? Can a whisper still be heard? Why? Sparks fly in flux, oh. Ten dwuminutowy, trzyminutowy początek jest jak strzał między oczy. Wkładam płytę do odtwarzacza i takie coś. Wrócę do tego albumu za chwilę, ale teraz chciałbym ten nastrój jeszcze podtrzymać, choć może trochę zabrudzić. Kiedy zobaczyłem tytuł płyty, pomyślałem sobie, fantastyczny pomysł. Wziąć kobiecy, delikatny, czasem mocny, ale z reguły delikatny głos i pomieszać z brudnym elektronicznym dźwiękiem. Drone Flower, tytuł płyty. Steven Brodsky i Marisa Nadler. To taki utwór rozmarzony przed momentem, a przed nami myślę, że taki prostszy w formie i chyba bardziej emocjonalny. Głos i te dronowe gitary jak najbardziej na miejscu, no bo gdyby tak skojarzyć, no to od dream popu do shoegaze'u niedaleko, od shoegaze'u do dronów też przecież tylko mały kroczek, więc wszystko się zgadza. Marisa Nadler, Drone Flower, tytuł płyty, Steven Brodsky jeszcze jej pomaga, a sama Marisa jeszcze przed chwilą była w Norwegii, dzisiaj, wczoraj wieczorem zagrała koncert w Malmę, dzisiaj wieczorem zagra w Helsinkach, a we wtorek będzie w Katowicach, na Katowice Jazz Arts Festiwalu, a potem już wraca do Stanów, wraca do domu. To Marisa Nadler przed chwilą, a przed tygodniem mówiłem Państwu, że chciałbym, że czekam na nowe nagranie z Norwegii, na nową płytę zespołu Pristina. No to jest. We'll be right back. Płyta jest tak gęsta, tak piękna. Czy są tutaj takie utwory, które zostaną z nami na zawsze? Mam nadzieję, bo wielką przyjemnością jest słuchanie nowego albumu zespołu Pristina. Ja wiedziałem, że dzisiaj będzie bardzo ciężko z czasem, a mimo to wybrałem 4 utwory do audycji. Już wiem, że nie wszystkie się zmieszczą, ale 4 utwory, jak wiadomo, że nie zdążę przesłuchać wszystkich płyt, które na mnie czekają. No cóż, wrócę do tego albumu jeszcze. A teraz, gdyby chcieli się Państwo obudzić delikatnie, no muzycznie już jesteśmy chyba w tym nastroju, w tym cyklu, ale chciałbym Państwu przeczytać fragment maila, który pan Grzegorz napisał. Napisał: dziś mikrokosmos budzi ptaki, albo ptaki budzą mikrokosmos. Cytat z Michała Książka. I teraz uwaga. Mój aparat mowy nie śpi już od 2,5 godziny. Nie nagadał się do tej pory za dużo, ale już jest obudzony. A mimo to na pewno się wywalę za moment. Słychać teraz drozdy, śpiewaki, kosy i rudziki. Są też strzyżyki, kowaliki i dzięcioł białogrzbiety. Śpiewaki, rudziki i kosy muzykują najdłużej, aż do nocy, milkną dopiero przy księżycu. Jeśli znieruchomieć na chwilę, siadają blisko i można usłyszeć, jak śpiewak sam do siebie gaworzy. Z nieba spada chrapanie słonek, znad łąk ciuk-ciuka beka skrzyk, od pola tiut-tiuka lerka, ociepliło się więc dżownice, szeleszczą liśćmi, basowo grzmią trzmiele, szukając swoich norek, i tak dalej, i tak dalej. Ja się zmęczyłem. Posłuchajmy. Oh, jest, to brzmi fajnie. Royal Bliss. Być może pamiętają Państwo taki zespół, bo to zespół, który istnieje już kupę lat. 97 rok. Rok założenia. Tych płyt nie uzbierało się jakoś bardzo dużo, bo pewnie z 7 tylko. No ale ta najnowsza brzmi bardzo fajnie. Ja się pierwszy raz z tą nazwą spotykam, ale myślę, że dało się poznać ten zespół również w naszym kraju. Myślę, że taka grupa osób zagorzałych fanów się znajdzie, bo muzycznie jest zacnie. Zdecydowanie. Teraz będę miał problemy z wymową, bo to się przeforsowałem, tak? Dobrze. Royal Bliss. Teraz będzie Tim Ackerman. Tim Ackerman jest Holendrem, który też nie nagrał jakoś bardzo dużo płyt w swojej karierze, ale już nagrywa od kilku ładnych lat. Razem z zespołem The Ivy League. Myślę, że gdybym Piotrowi Kaczkowskiemu powiedział The Ivy League, on by powiedział 65. Tak, 64 to rok założenia zespołu The Ivy League, ale to jest zupełnie nowy zespół i tym razem z Nowego Jorku. W każdym razie brzmią, a Państwo się sami przekonają. Nieźle, co? Nowa płyta nazywa się Lions Don't Cry i takich dźwięków na niej dużo. Następny wykonawca dobrze nam znany przedstawiał nie będę, powiem tylko, że na jesieni koncerty. Following me. crossing on the hillside, down through the seaside, chopping up a straight line, diamonds in the dead mine. Oh, baby, why'd you stitch it up? Oh, baby, why'd you stitch it up? Why'd you stitch it up? Bang, bang, tick tock. Suffering a whiplash. Oh, baby, why'd you stitch it up? Oh, baby, why'd you stitch it up? Why'd you stitch it up? Why did you stitch it up? Walks next to me, infrared blinding. Ropes can't find me, knife still inside me. Mark Lanegan. Oczywiście. 7-minutowy teledysk do tego utworu, gdzie Mark się przebiera i wygląda za każdym razem chyba gorzej, ale takie było założenie chyba tego teledysku. W każdym razie bardzo dziwne jest to 7-minutowe, ta 7-minutowa wersja tego teledysku do utworu Stitch It Up, który to utwór pojawi się na płycie i to jest jakiś rekord, bo ostatnio chyba nie mieliśmy płyty z jesieni. Chyba nie mieliśmy ani jednej płyty z jesieni zapowiadanej. No to tutaj 18 października. Somebody's Knocking to będzie tytuł płyty. Zawierać będzie, niech no spojrzę, 14 utworów, 56 minut. No i to nagranie Stitch It Up w wersji 3-minutowej, tak jak przed chwilą, znajdzie się na tym albumie. A zaraz obok tej płyty będzie też jeden, jak sprawdziłem, koncert Marka Lanegana, chyba Palladium. W każdym razie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Jeżeli chodzi o koncerty, to mam dla Państwa nagrania koncertowe zespołu Dr. Dog. Dr. Dog to jest taki zespół, który nie zdobył absolutnie żadnej popularności, ale nagrywa płyty co chwila i co chwila cieszy uszy i jakoś dziwnie trafia w mój gust i za każdym razem, kiedy coś od nich usłyszę, to przynoszę do Państwa. Z okazji dnia czarnych płyt, sklepów płyt i tak dalej, takie oto nagrania koncertowe. Still be sitting there twiddling my thumbs. nights we'll be whistling Dixie and I'm wondering when. Well, yeah, stop. I don't wanna wake up, I don't wanna move. I'll skip the summer, stick to the bed. So, but I'll change, but I won't, and I don't turn it on. Proszę mnie poprawić, ale mam wrażenie, że kiedyś gdzieś nad morzem na jakimś mikrofestiwalu pojawił się zespół Dr. Dog. Ale nie mam co do tego pewności, teraz próbuję znaleźć te informacje i nie udaje mi się, ale może ktoś widział kiedykolwiek ten zespół na żywo. I napiszę, jak oni się prezentują, bo ja wchłaniam wszystko bezkrytycznie, zupełnie. Dr. Dog za nami z nagrań koncertowych, a jeszcze jedno przypomnienie o koncercie, właśnie takim koncercie wyczekanym latami, bo zespół, który teraz wystąpi, myślę, że z 10, może niecałe, 10 lat starszy od Dr. Dog, czyli gdzieś tam początek lat 90. To początek działalności zespołu Built to Spill. Chciałbym przypomnieć, bo to za 3 tygodnie, za 2 tygodnie będzie ten koncert i jeżeli ktoś przegapi, to być może nigdy więcej ich nie zobaczy, a ma w domu na półce 7 na przykład ich płyt. Built to Spill 16 maja w warszawskich Hybrydach. Jeszcze chwilę poczekamy. Myślę, że dla wielu osób ten koncert to może być najważniejsze wydarzenie muzyczne tego roku. Nie zdziwiłbym się wcale. To 20-lecie jednej z płyt, ale dla mnie to jest przede wszystkim powrót do albumu You in Reverse. Built to Spill. I mam nadzieję, że coś z tej płyty niedawnej w zasadzie, no bo sprzed 12 lat, znajdzie się w repertuarze Built to Spill na tym warszawskim koncercie. No dobrze, jedziemy dalej. Hede Woods Broderick, siostra Petera Brodericka, członkini zespołu Afterclang. Nie pierwsza i nie ostatnia, myślę, płyta, bo bardzo udana. Day after staring into the sun, I saw the imprint of lips burned into the backs of mine. From where